آنے دو بھائی ان کو, ڈپلیکیٹ والوں آنے دو. سبحان اللہ. پاپا 25 بار پورے ہو چکے ان کے, ملے نہیں ابھی. ہر بار 3 دن, مطلب شناختی کارڈ نہیں تھا تو بس کہہ رہے میں ملاقات تو نہیں کر سکتا, مجھے تحفہ چاہیے. کون؟ اسلام بھائی. اچھا آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ بتا رہے ہیں, مطلب یہ بتا رہے ہیں. کون جان, آپ جانتے ہو؟ آپ شناختی کارڈ کا آ جاؤ جلدی, ان کو بھیج دو. مدین ایسا نہیں یار, ایک دو آ جاتے ہیں تو آپ لوگ یوں یار ایسا کرتے ہو. وہ اس کی بےچارا 12 ماہ سفر کر چکے ہیں, سفر کر چکے ہیں اور ابھی تک ملے نہیں, شناختی کارڈ نہیں. بھائی ایمانداری سے, جنہوں نے 12 ماہ سفر کر لیا اور ملاقات نہیں کی شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, تو آپ بولو آ جاؤ. 12 ماہ سفر کر چکے ہوں اور شناختی کارڈ نہ ہو, پان خور کم آ رہے ہیں کل بہت تھے اور رسالے. امام سائن آشر سجا لے, امام آشر جی امام سجا لے, میں یہاں ڈرائیوری ملاقاتیں کرنے کے لیے بولا, باتیں کریں گے تو ابھی جان ہو جائے گی. اب آپ چلو کافلا کورس والے آ جاتے ہیں سارے کالے بال پہ مہندی کا رنگ نظر نہیں آتا. اب مسٹر نہیں کرو آپ یار پلیز, سبحان اللہ. پاپا فجر تک فارغ ہو جائیں گے یہ سارے, نہیں جتنوں کی باری آئی اذان فیضان مدینہ خلاص. اب یہ لمبی کرتے ہیں نا جو, تو یہ ان کو سمجھاتے مدینہ جو لکھ کر ادھر تعویذات پہ جمع کرا دو. کروں تھا شیعہ نہ دعا جانے کی دعوت ملتی ہوں مجھ سے بنا شائخ خافلا یا الہی سعادت ملے در سے فیضان سنت کی رو جاتا ہوں یار، یہ غلط لوگ اندر آ گئے نا، ملاقات خلاص، بس یہاں سے ختم۔ آپ بھی بیچ میں آ گئے نا، غلط کی وجہ سے دوسروں کو بھی بےچارے محروم رہ گئے۔ سماج سیوا سے مدنی التجا ہے کہ جیسے کہا گیا ہے وہ اسلامی بھائی جن کی ملاقات نہیں ہوئی اور قافلہ کورس کے ہیں، برائے مدینہ وہ اسلامی بھائی رہے، باقی نہ رہے۔ چلو مدنی مذاکرہ کرتے ہیں اپنے، یار سوال کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا وہ جیسے دعوت ہوتی ہے ہمارے یہاں عام طور پر، اس میں مہمان میزبان کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ہمارے یہاں جس طرح کا نظام ہوتا ہے کہ کچھ تکلفات کو برتا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے گھر کی طرح کھایا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ آپ تو تکلف کر رہے ہیں۔ جب میزبان مہمان کا آمنا سامنا دسترخوان پر ہوتا ہے تو جو تکلفات بھری گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ مدنی پھول دیں کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے، میزبان کہتے ہیں میں تو اپنے گھر کی طرح کھا رہا ہوں حالانکہ کم کھا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو میزبان ہوتا ہے وہ مطلب اصرار کبھی کرتا ہے تو کبھی کھانے کے حوالے سے کچھ کرتا ہے، اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول دیے جائیں کہ ہمیں دسترخوان پر کس طرح ہونا چاہیے مہمان اور میزبان کی حیثیت سے۔ سننے والوں کی ترکی باؤنڈ ہے، پاکستان بھی سو رہا ہوگا سن نہیں رہا ہوگا بھی طالب علم۔ چھٹی ہو گئی نا، کافی کم تھی، نہیں کافی کم ہو چکے، لیکن جو قافلہ کورس والے وہی آئے تھے کہ غلط آدمی کوئی بھی نہ آئے۔ اور جن کی ملاقات نہیں ہوئی ہاں، قافلہ کورس جن کی ملاقات نہیں ہوئی وہ ایک بار ملاقات کر لی ہے ان دنوں میں، بارہ دنوں میں، تو وہ نہیں آوے۔ ba ہلکا ہو جذبہ عطا یا کورس کے لیے وعلیکم السلام تسلی مدینے کی وہ مدنی چیزیں لیجیے گا سفید ہو گیا پھر فائدہ ہو جائے گا آپ یہ مدینہ مدینہ جس طرح شفقتیں فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ بنائے مدینہ باپا جس طرح فرما رہے اس طرح کریں شریف ہو گئے مجھے کسی نے بولا کہ آج یہ آئے ہیں آصف بھائی ماشاء اللہ ایسے ہو جاؤ یار آپ پہلے ہیں خلا ہاں یا مہندی میں کھڑی گئی مجھے آپ لوگوں کی ضرورت کیا سمجھتے ہیں بہت مشکل ہو جائے اب دیکھیں پتلے پتلے سریے ہیں بہت نہیں لگا سکتے ابھی بھی آدھے بیٹھے پورے نہیں بیٹھے یہ پورے نہیں بیٹھے ہوئے سارے یہ پیر اوپر اٹھ رہے ہیں ابھی بھی اٹھے نہیں نیچے ڈویژن تصویر تصویر ہے مدینہ مدینہ منورہ جو ہے ہاں بھائی تمام جی ذمہ داری صوبائی کاٹنا ذمہ داری ان کے چانس کرنا دوستن میں تقسیم کرنا مدنی فیس بدی کر ماشاء اللہ تصویر مدینہ مدینہ شریف جو صوبائی مدینہ صوبائی سنی مانو آثار قدیمہ عبد الرحمان کون آیو عبد الرحمان کون آیو کھڑے ہوئے ابھی بھی کھڑے کا والے سلام مجھا بھی سلام نہیں ہے اذان ہو گئی ایما یہاں کی بہت اذان ہو گئی آواز آئی نہیں, ابھی آن بند ہونے والی ہوگی میرا خیال ہے. مدیر آپ اس وقت دیکھیں مدنی چینل پر براہ راست جا رہے ہیں, آپ کتنا شور کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تشریف رکھے. علیکم علیہ السلام. تو آپ کس کو دوستوں کو تحفے میں دو گے؟ مدنی فیسوں میں چلاتے ہیں لوگ. سر شاید اذان ہو گئی ہو یار, ٹائم تو ہو گیا, یا ہو گئی ہوگی یا لیٹ ہو گئی ہے شاید. ذمہ داری پاپا ہڈائی اذان نہیں تھی, پاپا ہڈائی اذان نہیں تھی, شاید لیٹ سی بھی ہونی یار. ہاں ٹائم تو دی ہے. ڈویژن کی بات کریں, ڈویژن صوبہ تما کے نام ملے تسبیحات مدینے جی سندھی مانو کے مزے ہو گئے بھائی, سندھی مانو کے مزے ہو گئے. علیکم علیہ السلام. علیکم علیہ السلام. مجھے بھی سلام لیا اسلامی بیرن کے, مجھے سلام. آپ تو وکیل نہیں ہو نا, آپ ہی وکیل ہو. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کروں تھا شیانہ دعا یا الہی. آپ لوگ کرو گے نہیں لنگر ہی لنگر ہے بھائی, لنگر ہی لنگر ہے. اس کو تو دکھانے کی فیس لے لے بابا 12 مہینے کی. خدمت یقیناً سعادت. الرحمن الرحیم.